İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Efendim herkese merhabalar. İklim acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün stüdyoda konuklarımız var. İklim acil programının konukları olan arkadaşlarımız, genç iklim aktivistleri, Fridays for Future İstanbul ekibinden gelen arkadaşlarımız var. Ben tanıtırdım sizi ama sizin kendi sesinizle kendinizi tanıtmanız bence daha renkli olur diye düşünüyorum şu anda. Buyurunuz efendim. İsmim Elif Turikretçe. Ben Deniz Özaydın. Atlas Arafoğlu. Bilge Nur Güven. Yiğit Ambektaş, 17 yaşındayım ben de. Hoş geldiniz. Galiba hepiniz farklı okullardansınız. Evet. Evet. Ve iklim aktivisti olarak tanıyorum ben sizi. İklim aktivizmi üzerinden bir araya gelen bir grupsunuz. Aynı zamanda bu grup Eskişehir'de de var, Bursa'da da var, Ankara'da da var, İzmir'de de var, Konya'da da var. Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı insanlar Fridays for Future ismiyle beraber iklim aktivizmi yapmaya çalışıyorlar. Çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Bu etkinliklerden bir tanesi de yaklaşmakta olan 29 Kasım'daki çağrıya binaen de. Müsaadenizle ilk olarak Duru'ya sormak istiyorum en sağda bulunduğu için. Neler var İstanbul'daki Fridays for Future etkinliği olarak 29 Kasım'da yapılacaklar arasında? Öncelikle 29 Kasım Black Friday gününe denk geliyor ve biz de 4. küresel iklim grevinde FFF İstanbul olarak bir inisiyatif kullanmak istedik. Bunun üzerine bir takas şenliği düzenliyoruz. Tasarım Atölyesi Kadıköy'de olacak 29 Kasım tarihinde ve 17.00'da etkinliğimize başlayacağız. Bir iki tane konser eşliğinde insan zinciri yapmayı planlıyoruz. Ardından takas şenliğimize başlayacağız. Önceki etkinliklerimizden ve hedefimizden bahsedeceğiz. Evet, biraz farklı bir konsept. Bu sefer konseptli bir iklim grevi, iklim kriziyle alakalı etkinlik gerçekleşecek galiba. Bu konuyla da alakalı Deniz'in bir yazısı vardı. Neden bu tüketim kültürü üzerinden böyle bir etkinlik yapılması isteniyor? Tam olarak iklim krizi ve tüketimle alakalı nasıl bir bağlantı var diye sormak istiyorum şimdi de sana. Öncelikle satın aldığımız her şeyin bir maddi değerinin yanında bir de ekolojik değeri bulunuyor. Ve Amerika'da mesela online alışverişin %80'i o yıl içerisinde Black Friday günü yapılıyor. Ve bu da karbon emisyonlarının tavan yaptığı bir gün. Biz de buna karşı hep beraber harekete geçmek istiyoruz. Güzel fikirmiş. Tebrik ederim. Yani alternatifin olduğunu gösterebilmenin mümkün olduğu bir evet. Durum galiba Black Friday. Bu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin de farklı bölgelerinde aynen. Gerçekleşecek olan etkinlikler halinde bir devamı olacak galiba. Atlas geçen hafta Ankara'da. İki gün önce Ankara'daydık Atlas'la beraber. Orada kimler vardı? Bir o etkinlikten bahsetmek ister misin dinleyicilerimiz acaba? Tabii farklı şehirlerden Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere bir toplantı hazırladık. Onu da Çocuk Hakları Günü'nde yaptık. Hı hı. Onu farklı şehirler ne gibi konseptlerle yapmayı düşünüyor 29 Kasım'ı. Biz İstanbul olarak Black Friday'de takas şenliği yapmaya karar verdik. Hı hı. Ve bazı şehirler de böyle yapmaya karar verdi. Bazıları hem grev hem takas şenliği yapacak. Onu önümüzdeki haftalardaki yayınlarda muhtemelen duyururuz farklı şehirlere bağlanarak neler yapılacağını. Ama Fridays for Future sadece bu grevlerden ve protestolardan ibaret değil. Aynı zamanda konuşmacı olarak gittikleri yerlerde çeşitli sunumlar yapıyorlar. İklim krizinin ne derece önemli olduğunu anlatıyorlar ve çocukların katılımıyla alakalı olarak ortaya çıkan, daha doğrusu katılamamasıyla alakalı ortaya çıkan durumdan bahseden etkinlikler de yapılıyor. Bu etkinliklerden bir tanesi de Bilgi Üniversitesi'nde yapılacak. Bilge ile Yiğitan katılacaklar galiba bu etkinliğe. Bilge, biraz etkinlikten bahsetmek ister misin acaba bize? Tabii. Bizim şimdi bugün katılacağımız etkinlik dediğiniz gibi Bilgi Üniversitesi'nde ve çocuk katılımı hakları hakkında bir etkinlik aslında. Bizi de Fridays for Future olarak çağırdılar. Ekolojik haklar oturumu da yer almak için. Biz oraya gidip yaptığımız etkinliklerden bahsedeceğiz ve Fridays for Future olarak nasıl ne kadar hani 18 yaş altı olarak çocuklar olarak dünyada bir farkındalık yaratmaya ve bu iklim krizinin asıl etkileyeceği neslin biz olduğumuza, hı hı, ve bir harekete ihtiyacımız olduğundan bahsedeceğiz. Evet, bir konuşma gerçekleşecek galiba ikinizin ortaklığında yapılacak. Yiğit, bu şey ne demek yani, çocuk katılımıyla alakalı nasıl bir bağlantı var iklim kriziyle düşündüğün zaman? Şöyle, aslında iklim krizi çoğunlukla çocukları etkileyecek bir mesele. O yüzden aslında bu işte çocukların katılımı çok önemli. Çünkü büyükler genelde gelecekleri olmayan bir şey hakkında çok fazla kaygı duyamazlar. Çünkü bir realite yok. Yani ileride onlar yaşamayacak, ölecek. Ama biz çocuklar olarak ileride bu iklim kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu yüzden onlar da Avrupa Birliği'nin başlattığı Gen Sesler Projesi ile birlikte ekoloji oturumu yapıyorlar bir tane. Orada işte iklim krizine çocuklar nasıl çözmeye katkıda bulunabilir, büyükleri nasıl motive edebilir şeklinde konuşmalar yapılıyor. Kalabalık bir etkinlik ve geniş bir yelpazede olacak galiba, farklı aynen seslerle öyle beraber tartışılacak konu. Ama bir yandan da baktığınız zaman İstanbul'da da Türkiye'nin diğer taraf, diğer bölgelerinde de gençlerin bir araya gelmesi gibi bir durum söz konusu. İstanbul'da işler nasıl gidiyor? İstanbul'un bundan önceki 3 küresel grevinde de yaptığı etkinliklerde fark ettiğimiz şey biraz daha yetişkin ağırlıklı organizasyonların desteğiyle gerçekleşmesiydi. Oysa bu etkinlikte şu ana kadar Yeşil Ev'de, Yeşil Düşünce Derneği'nde 10 kadar toplantı yaptık ve etkinliğin tamamı sadece FFF İstanbul tarafından, yani Biz Çocuklar Gençler tarafından organize edildi. Ve o günde organizasyonu biz yürüteceğiz. FFF İstanbul olarak şu ana kadar İzmir ve Ankara'ya gittik. Oradaki ekiplerle konuştuk. Onlarla birlikte 29 Kasım'ı tartıştık, neler yapabiliriz diye. Bundan önce Sivil Düşün'ün bir Avrupa Birliği'nin Sivil Düşün programının bir etkinliğine katıldık. Orada aynı şekilde İtan'ın bahsettiği gibi çocuk hakları uzmanları ve sivil toplum örgütleri vardı. Kendileriyle de aynı zamanda bu konuyla ilgili kaygılarımızı ve beklentilerimizi paylaştık. İstanbul ekibi şu anda kendi içinde organize olmaya başladı. Daha doğrusu organizasyonu oturmaya başladı ve diğer şekillerle aynı zamanda FFF'i Türkiye çapında daha oturmuş ve çocukların yürürlüğündeki bir organizasyon olarak yürütmeye devam ediyoruz. Evet, çocukların verdiği bir mücadele sonuç olarak görebilmek, bu şekilde görebilmek mümkün ama bir diğer taraftan onların neden olduğu bir durumdan bahsetmiyoruz. Problem onların neden olduğu bir problem değil. Ama üstesinden gelmesi gereken kuşak maalesef ki, kendi adıma da özür dilemem gerekirse, sizsiniz. Ama bir diğer taraftan da yetişkinlerin ve ailelerin de desteği de gerekiyor bu konuda. Deniz, ailenin tutumu nasıl? Mesela bu konularla alakalı olarak nasıl yaklaşıyorlar? Benim ailem aslında FFF'teki diğer arkadaşlarımla kıyasladığımda çok daha destekçi olduklarını görüyorum bu konuda. Mesela annem Buğday Derneği üyesi. Hatta yarın onların da bir konferansı olacak. Onların da konferansı olacak. Evet. Orada yer alacağım. Bu şekilde. Etkinlikler devam ediyor yani. Anneler, çocuklar, babalar hep beraber bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Peki sokaktaki tepkisi nasıl Atlas? Yani insanların daha fazla Fridays for Future'dan ve iklim aktivistlerinden bahsettiğini görebiliyor musun? Tanıştığın insanları anlattıklarında ya da sen sormadan anlatan insanlar oluyor mu sana? Sonuçta bu soruyu sana soruyorum. İlk çağrıya çıkanlardan bir tanesi sensin. Fridays for Future ve iklim grevleriyle alakalı. Yani dışarıdaki tepkiler nasıl? Yani ne şekilde görüyorsun? Ben bunu iki şekilde anlatacağım. Normal sivil insanların bu konuda düşündükleri ve hakkında bahsettikleri bize. Ve medyanın tepkisinden bahsedeceğim. Hı hı. Medyanın tepkisi aslında grevlerden sonra daha fazla ağırlık veriyor böyle haberlere, iklim haberlerine. Normal zamanlarda çıkarıyor mu? Bazen çıkarıyorlar. Önemli haberler olduğunda çıkarıyorlar. Normal bir günde hiçbir şey olmadığı zaman çıkarmıyorlar. Evet. Çıkarsalar daha güzel olur mesela. Sivillerin bu konuda düşüncesi bize iklim haberleri var, iklim grevleri var diyorlar, evet. Ama yine yeterli değil. Yeterli olduğunu düşünmüyorsun yani. Evet. Ama bir yandan da devam etmekte olan bir ekolojik felaketten bahsedebilmek mümkün, eğer bilim insanlarının sözünü dinleyecek ve onların dediklerine uyacaksak. Ama bunların haber alması, bunlardan haberdar olunması çok da kolay olmuyor. Evet. Bilge, mesela sen nereden takip edebiliyorsun bu konularla alakalı çıkan haberleri? İklim kriziyle özellikle. Yani var mı belirli bir şekilde kullandığın kaynaklar, baktığın düzenli olarak ya da düzensiz olarak? Şöyle diyeyim, ben zaten bu ilk Fridays for Future'ı tamamen tesadüfle yaz okulunda tanıştığım bir arkadaş ve sayesinde öğrendim. Ve hani bu da aslında medyada ne kadar yetersiz olduğunu da gösteriyor. Benim kullandığım kaynaklar CNN'in mesela bir CNN Climate diye bir ayağı var. Oradan takip ediyorum. Onun dışında bu BNet.org gibi küçük haber kanalları ne kadar hani çok fazla duyulmuyor ama duyulmaya da başlamış haber kanallarından takip ediyorum. Fakat Atlas'a katılıyorum. Yeterince bir konuşulmuyor iklim krizi ve hani gerçekten son 11 yılımız kaldı bu iklim krizi hakkında bir harekete geçmek için ve her gün konuşulsa, her gün insanlara denilse ki artık harekete geçmek, sorumluluk almanın vakti geldi. Bu kesinlikle çok daha bizim yararımız olacaktır. Peki okullardaki durum nasıl? Yani arkadaşların tepkisi nasıl diye soracak olursam çemberi tekrardan devam ettirebilmek için Yiğit Ana. Evet. Yani arkadaşların, bildiğim kadarıyla sen çevre kulübünde de etkinsin ve diğer çevre kulüplerindeki insanları da aynı şekilde tanıyorsun. Onların ilgisi, alakası nasıl? Şimdi şöyle, ben aynı zamanda okulda çevre kulübü başkanıyım. Biz sürekli bu grevler yaklaştıkça 29 Kasım ve 20 Eylül'de öncesinde de insanlara sürekli anlatmaya başlıyorduk işte. İklim krizi, bakın hepimizin sorunu, geleceğimiz sorunu, bunu birlikte bu şekilde ancak bu yollarla çözebiliriz falan. Ama insanların tepkisi genelde şey odaklı oluyor. Ben çoğu gençte şunu gördüm. Arkadaş odaklı gitme genelde. Grupsal gidiyorlar. Yurt dışında mesela büyük bir katılım olduğunda ben hep şöyle diyordum mesela. Bizim okuldan 1000 kişi bizim okul. Greve 20 kişi katılıyor atıyorum. Ama greve 100 kişi katılsa aslında greve 300 kişi katılır. Yani bu ne demek? Aslında belli kişiler gitse, yani belli gruplar gitse, diğer insanlar da bu grevi, yani gençlerde biraz havalı olarak görme var ya. Evet. İşte o yüzden grevlere, cool olayı var. O yüzden grevlere katılmıyorlar. Ama eğer gerçekten konuşursanız, böyle sürekli konuşmaya devam ederseniz bir süre sonra ikna olanlar görülüyor. Yani bu işte aslında kararlılık önemli. Hemen vazgeçmezseniz inanıyorlar aslında. Evet. Böyle bir şey var. Bunun için neye ihtiyaç var peki? Yani nasıl bir etkinliğe, nasıl, yani Fridays for Future ismiyle de devam edilebilir. Farklı bir şekillerde de yapılabilir. Sonuçta ortada mevcut bir kriz var ve bu krizin çözülmesi gerekiyor. Yetişkinler tarafından, büyükler tarafından, kadınlar, erkekler, LGBT bireyler tarafından bir şekilde ortaklaşa. Sadece insanlık için de, dünya üzerindeki diğer bütün canlıların refahı için çözülmesi gereken bir kriz var. Ne yapılması gerekiyor mesela? Evet, Atlas zamanında şey demişti. Herkese iklim krizini farklı şekilde anlatacağız. Hı hı. Atıyorum Atlas diyordu ki, ben çocuklara iklim krizini, ileride hiçbir zaman çikolata yiyemeyeceksiniz diyordum. Evet. Çocuklar çok şaşırıyordu, hemen ne yapabiliriz diye soruyorlardı falan. O yüzden bizim de her kitleye aslında kendi çözümümüzü oluşturmamız lazım. Mesela liseli gençler bu sıralar zirve olayları popüler. Çok fazla zirveler, işte havalı konuşmacılar, iyi motivasyon konuşmacıları geliyor zirvelere. Buralara 2000-3000 öğrenci geliyor. Bizim de Fridays for Future olarak ileride böyle bir zirve projemiz var. Onu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Başka öneriler var mı? Benim düşünceme göre bence insanlara mesela yaptığımız etkinliklerin amacını iyice kavratmamız gerekiyor. Çünkü bizim yaptığımız grevler bizim duruşumuzu sergiler. Biz isyan etmeyiz, protesto ederiz. Bu bir hani pasif direnişten aktif direnişe geçiştir. Ama bizim derdimiz politik düşüncelerle ya da okullarla değil. Çünkü 20 Eylül'deki bir okul kırma greviydi. Hani bizim aslında takas şenliğiyle de hedeflediğimiz şey bu birazcık da. Hani bizim karşımıza aldığımız kitle tüm herkes. Senin de söylediğin gibi aslında bu hayvanların, insanların ve herkesin sorunu ve biz bu yüzden hani birini karşıya almayı bize bir fayda sağlamaz. Evet. Çünkü biz bunu herkes için yapıyoruz. Ben kesinlikle 20 Kasım'ın da çocuk hakları günü olduğunu belirterek devam etmek istiyorum. Bu kesinlikle, ben eğitim hakkımdan mahrum kalarak 20 Eylül'de gidip orada grev yaptım. Çünkü benim yine de çocuk haklarına dair sözleşmedeki başka bir diğer hakkım, temiz bir çevrede barınma hakkım için ben eğitim hakkımdan mahrum kaldım. Ve biz grevlerde kesinlikle okula ya da politik düşüncelere karşı çıkmıyoruz. Yalnızca hedeflediğimiz şey iklim krizi hakkında bilinç yaratmak. Ve bu yüzden de bu sefer hani protesto etmek ya da bilinç yaratmak dışında aksiyon almaya karar verdik. Alternatif sunmaya karar verdik. 29 Kasım'da da bu yüzden bir takas şenliği yapıyoruz. O gün insanlar AVM'lere gidip Black Friday yığılmalarının bir parçası olmaktansa bizimle beraber gelip Tasarım Atölyesi Kadıköy'de hep birlikte bir şekilde takas yapıp o gün hem kendi pasif direnişlerini, kendi duruşlarını sergilemiş olurlar ve aynı zamanda da Black Friday'e bir alternatif sunulmuş olur. Evet, bir alternatifin olmasını bilmek güzel bir şey. Ve net en temel sorulardan bir tanesiyle beraber devam etmek istiyorum. Deniz'e sorayım. Sence dünya nereye gidiyor Deniz? Bence, zor soru değil mi? Evet. Yani Ömer Madra'nın favori sorularındandır ama. Yani soruyoruz bu soruları. İzmir'de de çocuklara sordular. Ankara'da da aynı şekilde sordular. Bir önceki cuma hatta bunun kayıtını dinletmiştik galiba değil mi? Evet. Dünya nereye gidiyor diye. Sence dünya nereye gidiyor? Bence dünyanın nereye gittiğini biz belirleyebiliriz. Ve şu an nereye gidiyor? Şu an nereye gidiyor? Bu gidişle çok iyi bir sona doğru gittiğimizi düşünmüyorum. Fakat eğer biz Fridays for Future olarak ve başka iklim grupları olarak amacımızı bütün kitlelere yaymayı başarabilirsek bence daha iyi bir yere gidebilir. Güzel ve net oldu. Bilge, sence? Bence de şu anda bir kırılma noktasındayız bence. Eğer şu an değiştirebilirsek gidişatı, çünkü Deniz'in de dediği gibi çok güzel bir yere gidiyor gibi gözükmüyor. Fakat bu gidişatı değiştirmek tamamen bizim elimizde. Tamamen elinde güç barındıran insanların elinde. Eğer bu insanlar, bu yönetim kurumları bizi duyarlarsa ve biraz da umurlarında olmaya başlarsak, hani bu çocukların geleceğiyle oynadıklarını fark edildiği durumda bu gidişatı değiştirmemiz için son şansımız olduğunu düşünüyorum. Evet, yani bir diğer taraftan baktığınız zaman şu anda çocuk olarak dinlenmeyen insanlar bundan 4 sene sonra, 5 sene sonra oy veren yetişkin bireyler halinde kale alınmak zorunda kalacaklar ve ona göre karar alıcılar da siyasetlerini belirlemek zorunda kalacak. Sence Yiğitan, nereye doğru gidiyor dünya? Ya aslında açık konuşmak gerekirse dünya paranın gittiği yere doğru gidiyor. Çünkü insanlar bir şekilde hayatlarını kazanmak istiyorlar ve baktığımızda dünyadaki %1'lik kesim %50 mal varlığına ve paraya sahip aslında. O yüzden ve bu paraları da insanlara onlar maaş olarak veriyor. Evet. Ve bu yüzden o adamların karar verdiği doğrultuda insanlar istemese de çalışmak zorunda kalıyor. Ve aslında bizim fikirlerini değiştirmemiz gereken o %1'lik kesim. Ama o da işte zor gözüküyor ama halkın gücü de burada ortaya çıkıyor aslında. Topluluğun gücü. O yüzden biz bir araya geliyoruz ve uluslararası çapta organize bir direniş göstermeye çalışıyoruz. Hep beraber yaratıcı ve barışçıl bir şekilde. Çünkü bu konu bütün herkesi ilgilendiriyor. Sadece insanları değil, sadece belirli siyasi görüşleri değil. Ve sadece belirli erkekleri ve beyazları da değil, bütün insanları ve bütün diğer canlıları ilgilendiren bir şey. En son yayında Ömer Madra eşeklerin çok yakın bir tarih içerisinde, 4-5 yıl içerisinde neslinin tükenebileceği gibi bir tehlikeden bahsetmişti. Bunun gibi olaylar da var. Bunlar birbirinden farklı değil. Gene tüketimle alakalı. Eşekleri kesip derilerinden jelatin yapıp ondan sonra Çin tıbbı üzerinden zengin Çinlilere kan akışlarının hızlandırılması için jöle yapılıyormuş. Bu sebepten ötürü İlginç. Afrika'daki eşekler bir şekilde kaçırılıp kesilip öldürülmeye başlamış ve eşeklerin nüfusunun tehlikede olduğu söyleniyor ki büyük bir uyarı aslında bu. Sizce efendim? Açıkçası garip olacak ama ben umutluyum. Hiç de sevmem bardağın dolu tarafından bakmak tabirini ama bardağın dolu bir tarafı var. Yanılmıyorsam 1980'lerden beri aslında iklim kriziyle ilgili küçük küçük gruplar bir şeyler söylüyor. Ama biz gerçekten beklediğimizden daha çok büyüdük bence. Dünya çapında Greta'nın yarattığı bu hareket ciddi bir ses getirdi. UN'de ya da büyük liderler tarafından gerçekten kendisine hitap edildi ve kendisiyle konuşuldu. Yani bizim beklentimiz ciddiye alınmak ve hani söylediğimiz şeylere antitez üretilse bizim cümlelerimizin ciddiye alınıp bize cevap verilmesi bundan önce görülmüş bir şey değildi. Ve Fridays for Future bunu sağladı. Ve bence şu ana kadar bu kadar yol aldıysak, özellikle Türkiye'de, İstanbul'da bir yılda bu kadar yol aldıysak ben umutluyum. Çünkü dünya evet kötüye gidiyordu Ama biz şu an bence bunu Bilge'nin dediği gibi bir kırılma noktasındayız. Ve biz gerçekten bunu durdurabileceğimize inanıyorum. Ve bardağın dolu tarafının da boş tarafından daha artacağına, daha çoğalacağına da inanıyorum ilerleyen süreçte. Bunun için de bir araya gelmek lazım. Bu bir araya gelişlerden bir tanesi de bu pazar günü galiba Greenpeace'in ve Fridays for Future'ın etkinliği, ortak etkinliğiyle beraber yapılacak olan bir çağrıyla beraber duyuruldu. Bu çağrı Instagram'da vardı, sosyal medya hesaplarında var. Aynı zamanda 29 Kasım'daki etkinlikle alakalı olan çağrı da Fridays for Future İstanbul'un sosyal medya hesaplarında var. Oradan iletişime geçilebilir. Nasıl ve nerede, ne şekilde yapılacağı ve bu takas cendiğinin nasıl işleyeceği. Atlas, şeyden bahsedebilir misin? Pazar günkü etkinlikten, Greenpeace'in etkinliğinden. Tabii. Bir şeyler yap haftası. Hashtaglerinde de satın alma, tamir et. Hashtag satın alma, hashtag tamir et, hashtag paylaş, hashtag kendi yap, hashtag plastiksiz. Evet. Bu pazar olacak dediğiniz gibi. Tasarım atölyesi Kadıköy. Aşağısını da okumamı ister misiniz? Tabii, tabii. Biraz uzun ama. Olsun. Var vaktimiz değil mi? Selahattin abinize bakıyorum. Var diyor. Tamam. Gezegenimiz için bir şeyler yapalım. Make something yaratıcılığı ön plana çıkartan, tüketimi ve bunun iklim üzerindeki etkisini sorgulamak için olumlu bir mesaj kullanan uluslararası eğlenceli uygulamalı etkinlikler dizisidir. Bir şeyler yap haftası 23 Kasım Kara Cuma Black Friday günü başlayacak ve 3 Aralık'a kadar devam edecek. Black Friday ve yeni yıl alışveriş sezonunun başlangıcı ile aynı zamana denk geliyor ve tüketicilik için büyük bir anı kırıyor. Festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen etkinliklerden bireyler alışveriş mağazasına gitmek yerine bir araya gelerek birbiriyle becerilerini paylaşıyor. Bu kendi deterjanını yapmak da, bozulmuş saatini tamir etmek de, evinde kullanmadığın kıyafeti bez çantaya dönüştürmek de olabilir. Türkiye'de Greenpeace İstanbul yerel grubu ve Fridays for Future İstanbul'un katılımcı olduğu etkinlik 24 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Biz de Fridays for Future İstanbul, Greenpeace İstanbul yerel grubu, Tasarım Atölyesi Kadıköy olarak Bir Şeyler Yap haftasını temamızı iklim krizi olarak belirledik. Hı hı. Tüketimin küresel sera gazı emisyonlarının %60'ını temsil ettiği tahmin edilmektedir. Ve bu tüketimin büyük bir kısmı şehirlerde gerçekleşmektedir. 1,5 derecenin altında kalma şansına sahip olmak istiyorsak, günlük iklim önlemleri alan ve şehrimizde yaşama, tüketme ve davranış biçimlerimizi değiştiren birçok insan tarafından beslenen bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var. Katılımcılar yanlarına neler getirmeli diye bir soru, hı-hı, eklemişler. Hı-hı. Altında da bez torbalarını dönüştürmek için eski kullanılmayan kumaşlar, hı-hı, ikinci yapacağımız kozmetik ve deterjan ürünleri için kavanozlar, 3 matara ve şişe, 4 boş plastik şişe ve karton kutu. Bu pazar günü saat kaçta demiştin? Saati belirtmiyor. 12.30'da 6.30 arasında Greenpeace ile Fridays for Future'ın düzenlediği bir etkinlik bu. Fridays for Future'ın Black Friday'de mini bir grevle beraber etkinliği de ne zamanda duru? Bu önümüzdeki cuma günü, yani bir hafta sonra. Evet. Saat 5'te. Bu konuyla da alakalı detaylı bilgileri sosyal medya hesabında bulabilir galiba dinleyicilerimiz, genç dinleyicilerimiz. Evet. Durum böyle. Var mı vermek istediğiniz son bir mesajınız? Yoksa burada bitirip önümüzdeki haftanın çalışmalarına hazırlanmak üzere sizleri azat mı edeyim? Galiba azat ediyorum sizi. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalınız. Selamlar. Görüşürüz. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.